سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله ابن العبد ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tüm peygamberan rızam aleyhim salavat ve teslimatın ehli beyt ehli hasab etbaları rıdvanullah teala aleyhim ecmainin bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler rahmetullah aleyhim ecmainin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları üstazlarımız, meşayihlerimizin hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervatine el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Errahmanirrahim. İzâ mâtel mu'minu. Mü'min vefat ettiğinde, erkek, kadın dahil. Ve kâle racülâni min cîrânihî. Komşusundan iki adam. Neden iki adam dedi? Çünkü cenaze namazına kadınların katılmasını peygamberimiz istemiyor. Yasaklamamış. Ama diyor giderlerse sadece ziyaret ederler gelirler. Ecir almazlar diyor. Kadın kısmının pek deşifre olmaması lazım İslam'a göre. Onun için yasak değil. Cenaze namazı kılsa geçerli. Ama diyor ki zairattır, mecurat değildir, ecir almazlar, sadece ziyaret etmiş olur. Yani yasak olmamakla beraber gitmesi iyi değil demek yani bu. Onun için burada da bakın kadınları katmadı. İzâ mâtel mu'minu, mü'min bir insan, kadın erkek öldüğünde buna karşı vakale racülâni min cîrânihî, o ölenin komşularından İki adam, burada adam, kadınlar yok burada. İki adam cenazesine gidecek olanlar erkek çünkü. Cenaze namazına erkekler gider. Onu anlıyoruz. Hassa bil cirani lehum. Komşularından iki adam dedi. Komşularından. Neden? Komşu yıllarca, komşuluk yıllarca sürer. Bir adam bir saat, iki saat, bir gün, iki gün, bir hafta dikkatli davranır. Tedbirli davranır ama zaman uzadı mı her an tedbirli durmayabilir. İçindeki kötülük varsa onu uygular komşusuna. Kötülük düşünüyorsa yani geçici olarak dikkat edebilir ama devam edince ortaya çıkar. Böyle komşu her an seninle burun buruna yaşayan uzun süre beraber bulunduğumuz komşularından iki kişi, tanıklıkları en geçerli olan, en layık olan budur. İki kişi, komşuların iki kişi, cenaze namazının arkasından مَا عَلِمْنَا مِنْهُ اِلَّا خَيْرًا. Şu namazını kıldığımız, Allah'ın rahmetine tevdi ettiğimiz şu kardeşimiz hakkında biz iyilikten başka bir şey bilmiyoruz. Hayır biliyoruz. Hayırlı bir adamdı. hayır işledi, hayır söyledi. Biz hayırdan başka bir şey bilmiyoruz derler de Gümüşhane Hazreti diyor ki ve eskutûne an şerrihi, kötülüklerini söylemezlerse, es geçerlerse, hayrını gördük, iyi işler yaptı derlerse komşuları, uzun süre beraber kalmışlar derlerse ve huve fî ilmillâhi teâlâ alâ gayri zâlik, halbuki hakikaten görmemişler, kötülük söylemiyorlar, iyi insandır diyorlar. Halbuki o adamın diyor Allah katındaki durumu böyle değil. İnsanların, komşuların bilmediği bazı gizli kötülükleri var adamın. Allah'ın yanında, Allah'ın bilgisinde adam böyle değil. Hayrın zıttı, şer hali var. Ama komşuları, uzun süre komşuluk yapmış, iyiliğini gördük, kötülüğünü görmedik. Allah rahmet eylesin derlerse, قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ, melaikesine Allahu Teala Hazretleri şöyle buyurur. İkbalu şehadete abdey fi abdi. Şu iki komşusunun, iki komşu kulumun şu cenazesi namazını kıldıkları ölen adam hakkında, kulum hakkındaki tanıklıklarını, şehadetlerini kabul edin. Evet. Ve tecavezu an ilmi fihi. Benim bildiğim, onların bilmediği, benim bildiğim o kötülüklerinden vazgeçin. Onu ortaya çıkarmayın. Meleklerini böyle söyler. Onu ortaya koymayın, söylemeyin, bana göstermeyin. Kullarımın şahittir müminler. İki komşusun dediğini şey edin, kabul edin. Benim ilmindeki yanlışlıklarından vazgeçin. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de entüm şühedâullâh fil ard. Siz ey müminler, Müslümanlar, yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Entüm şühedâullâh fil ard. Entüm şühedâullâh fil ard. Sizler ey müminler, yeryüzünde Allah'ın şahitleri, tanıklarısınız. Üç defa söylemiş. Bunu nerede söylemiş? Bu hadisten başka Buhari'nin bir hadisi daha var. Efendimiz sahabilerle beraber oturuyormuş. Bir cenaze geçmiş. Şöyle iyiydi, böyle iyiydi demişler oradakiler. Allah rahmet eylesin. Ölmüş ya, haberimiz yok. Şöyle iyi adamdı, böyle iyi adamdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vecebet buyurmuş. Vacip oldu. Bir süre sonra bir cenaze daha geçmiş. Aynı adamlar hiç iyi adam değildi demişler. Çok kötü işleri vardı, karışıklı işleri. Yine vecebet demiş Peygamberimiz. Vacip oldu. Sahabiler şaşırmışlar. Ya Resulallah, demin geçen adama iyi adam dedik, vacip oldu dedin. Şimdi geçen adama kötü dedik, yine vacip oldu dedin. Anlayamadık yani. İkisine de aynı cevabı verdin. Birinci adam, siz iyi dediniz. Aslında Allah'ın ilminde, Allah'ın bildiği gizli işleri vardı, yanlış işleri vardı, kötü işleri. Ama siz iyi adam dediniz, cennet vacip oldu. Bak, cennette köşk hazırlayın diyor. Cennet vacip oldu ona. İkinci adam sizin dediğiniz gibiydi. Allah da öyle biliyordu. Zaten siz de böyle söyleyince kararı verdi Allah, cehennem ona vacip oldu. Entüm şühedâullâh fil ard. Siz üç defa söylemiş, yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Allah sizin şahitliğinize göre karar verir. Bizim ümmeti Muhammed'in şahitliğine güveniyor Allah. Biz ümmeti Muhammed olanlar hakkında böyle şahitliğimiz geçerli olduğu gibi peygamberler hakkında da biz şahitleriz. Allah'ın yeryüzünün şahitleriyiz. Mesela Musa aleyhisselam uzun seneler uğraştı Beni İsrail'le, ama Beni İsrail okullu, çalışkan, hep peygamberler sülalesi ondan gelmiş, ama bu akıllarından dolayı bazen azıyorlar, Cenab-ı Hakk'ın tokadını yiyorlar. Cenab-ı Hakk'ın tokadını yiyince yine akıllı adamlar tevbe etmesini de biliyorlar, yine Allah onları kaldırıyor, unutuyorlar o tokadı, yedikleri tokadı. Yine azıyorlar, bir tokat, hep tarihler böyle. bir iniş bir çıkışlı. Şimdi günümüzde de fakir fukara evlerini yıkıyorlar, kemikle kırıyorlar, milletleri öldürüyorlar mesela. Cenab-ı Hak niye öldürdünüz diyecek. Öldürmek dünyaya ateşi vermekten daha çoktur, kötüdür diye ben söylemedim mi? Musa size böyle söylemedi mi? Yok yok söylemedi. Söylesek yapar mıyız hiç? Söylese yapar mıyız? Öğretmedi bize, yapmadı diyecekler. Musa Aleyhisselam buyuracak ki Allah bak böyle diyor senin kavmin. Sen böyle demedin mi? Anlatmadın mı bunlara? Anlattım ya Resulallah. Söyledim ya Rabbi. Anlattım ya Rabbi. Söyledim ya Rabbi. Adam öldürmeyin dedim. Söyledim ya Rabbi ama dinlemediler. Şahidin var mı söylediğine? Var. Musa Aleyhisselam. Kim? Ümmet-i Muhammed. Çağıracaklar. Ümmet-i Muhammed'i, bizi. Bak, ya, beni İsrail böyle söylüyor. Musa böyle söylüyor. Sizi şahit gösterdi. Ne diyorsunuz? Musa'nın dediği doğru. Söyledi. Cenab-ı Hak onlara buyuracak ki, Ümmet-i Muhammed'e. Siz Musa'dan kaç bin sene sonra yaşadınız? Nereden biliyorsunuz? Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'de haber verdin ya. Kur'an-ı Kerim'deki senin emirlerini okuduk. Musa'nın bunlara doğruyu söylediğini oradan öğrendik. Evet, Ümmet-i Muhammed'in şahit değil de Musa Aleyhisselam yakayı kurtaracak Mahkeme-i Kübra'da. İsa Aleyhisselam da şimdi Kur'an'da var. E ente kulte linnâsi. Ey İsa sen insanlara ben Allah'ın oğluyum mu dedin? Yok ya Rabbi sen benim kalbimdekini de biliyorsun. Aşikâra söylediklerimi de biliyorsun. Ben böyle bir şey söylemedim. İnni Abdullah. Ben Allah'ın kuluyum dedim onlara. Ahmet adında bir peygamberin geleceğini de müjdeledim. Onlar diyecek. Bak böyle söylüyor. Yok yok söylemediler. Bizi Allah'ın oğluyum dedi. Diyecekler. Biz çağıracak İsa Aleyhisselam. Biz ona diyecek. Hayır. Kur'an'da öğrendik, biliyoruz. İsa Aleyhisselam asla ben Allah'ın oğluyum demedi. Benim Meryem'im oğluyum diye geçiyor Kur'an'da. Meryem oğlu İsa diye. Ben öyle bir şey söylemedim. Allah bizim şahitliğimiz sayesinde İsa Aleyhisselam da temize çıkacak, beraat edecek. Müminler içinde bu hadisler işte şimdi okuyoruz. Bu anlattığım şeyler Kur'an'da var. Şimdi de hadis okuyoruz. Müminler bir komşu olacak yalnız, iyiden yakın kalmış, gece gündüz adamın hak eden komşusu memnun olan adam iyi adamdır. Kötü adam bir gün iyilik yapar, siyaseten iki gün ama devamlı beraber olan kötü adam olsaydı kötülük ederdi, o da kötülük söylemek doğru değil önünün arkasından. Susun diyor Peygamberimiz, ona iyilik edin susun, kötülüğünü söylemeyin. En azından susardı ama bunlar iyiliğini gördük. Ma alimna minhu illa hayra. Biz iyiliğini gördük. Başka kötülük görmedik ondan diye bildiklerine göre demek ki memnunlar. Böyle deyince diyor Allah onların tanıklıklarını kabul eder ve Allah'ın ilminde olan gizli kötülüklerini vazgeçin, onu ortaya koymayın buyurur diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Cenaze namazı biliyorsunuz duadan ibarettir. Ama sırf dua değildir. Çünkü sırf dua kıbleye dönmeden de abdestsizken de hatta lohusa kadın, hayızlı kadın, cünüp adam, abdestsiz adam dua edebilir. Ama cenaze namazı duadır içi ama cenaze namazı kıbleye dönmeden kılınmaz. Abdestsiz kılınmaz. Cünüp adam, hayızlı kadın, lohusa kadın kılamaz. Yani duadır ama farklı. İçeriği dua olan bir namazdır. Namazdır. Evet, Hanefi mezhebine göre ölen adamın bir defa cenaze namazı kılınır. İki defa cenaze namazı kılmak meşru değildir. Kerahattir. Bir defa kılınır. Nerede kılınacaksa bir defa kılınır. Hanefi mezhebinde böyledir. Efendim dua bu. Ya dua ama abdestsiz olmuyor. Kıbleye dönmeden olmuyor. ömür dualardan değil, farklı namaz bu, namaz. Evet, bunu da böyle size hatırlatmış olalım. İşte cenaze namazında hocalar soruyor, nasıl bilirsiniz? İşte bu hadisleri yerine getiriyor. İki komşusu, bak burada iki kişi. Daha fazla olursa daha iyi tabii, tanıkları çok. Hatta 40 kişi olursa işi garantilemiş olur. İyi, samimi olarak, iyi adamdır, biz kötülüğünü görmedik derlerse, bunların şahitliğini kabul edin, gizli olanlarını hiç dile getirmeyin, ortaya çıkarmayın. Buyurur Allah, hadis-i şerifte o öyle. Evet, müminlerin şahadetini kabul eder Cenab-ı Hak. Bu cenaze namazında da bizim ettiğimiz duaları, işte ilk tekbirden sonra Sübhaneke ve Celle Senaik ile beraber okuyoruz. İkinci tekbirden sonra Salli Barik okuyoruz. Üçüncü tekbirden sonra cenaze namazına özel bir dua var. Allahümme afilli hayyina ve meyitina ve şahidina ve gâibina ve zekerna üntana. Allahümme men ahyeytu minna fe ahyi alel İslam. Ve men teveffeytu minna fe teveffehu alel iman. Ve hus hazel meyit bir ravhu ve arrahar ve dıdvan. Allahümme inkâne muhsinen fe zil fi insani. Ve inkâne müsiyen fe cizâvez an seyyâti. Allahümme la tahrimna ecrah ve la tüftinna bâde. Evet, Allah'ım burada bulunanımızı, bulunmayanımızı, erkeğimizi, dişimizi affet. Dua bu. Özellikle şu önümüzde yatan mümin kardeşimizi, nereden biliyorsun ya mümin olduğunu? Evet. Hristiyan olsaydı kiliseye götürürlerdi. Yahudi olsaydı havraya götürürlerdi. Adam tanımıyorsun ama camiye getirmişler. Neden? Müslümandı ondan. Camiye gelmesi cenaze namazı kılmak için yeter, delildir. Onun için şu mümin kardeşimizi özellikle hussa, hazel meyyit, bilhassa şu önümüzdeki yatan mümin kardeşimizi affet, günahlarını affet, ona merhamet et, onu ahirette rahat ettir ya Rabbi. Duamız bu. Cenazemizi bu duayı ediyoruz. Bu duayı ediyoruz. Ve Allah kabul ediyor. Çünkü iyi niyetle söylüyoruz. Tanıklığımız geçerli. Allah da onu kabul ediyor. Bundan dolayı cenaze namazında güzel dualar ediliyor. Meşru kılınmış ve müminler de teşvik ediliyor. Bir müminin cenaze namazında bulunana Uhud Dağı kadar sevap verilir diyor Peygamberimiz. Bir de işi yok da defninde bulunursa, kabrine defnedilirken bulunursa iki Uhud Dağı kadar sevap alır diyor. İşin yoksa katıl cenazeye, emeklisin, bir işin yok. Katıl cenazeye, git adamın defninde. Kim olursa olsun mümin ya, iki Uhud Dağı kadar sevap, yani çok sevap alır demek bu. Cenazesini, taputunu taşırsan her adımda bir büyük günahın silinir. Evet, bir büyük günah silinir. Öyle de hadis-i şerif var. Ne kadar karlı cenaze namazı kılmak, taput taşımak, müminin taputunu. Ama yukarıda da okuduk hadiste. Orada işte sevenleri var. Tekbir getiriyorlar. Allahu Ekber. İşte şehitler ölmez. Ne diyorlar? Şehitler ölmez. Vatan bölünmez. Güzel söz ama dinen arz ediyorum. Ben öbürlerine karışmam. Cenaze namazında nümayiş yapılmaz. Doğru değil. Peygamberimiz öyle söylüyor. Harbi derken iş yapılır. Düşünürsün muharebeyi nasıl kazandım diye. Palavra yok orada diyor Peygamberimiz. Sus, iş yap diyor orada diyor. Cenaze namazında da diyor. Biz de bir gün bu cansız ata bineceğiz. Tapunun içine konacağız. Sonumuz bu olacak. Şimdi bunun arkasından kabir suali var. Kabir suali ya başaracak ya başaramayacak. Başarırsa iyi, başaramazsa vay haline. Bunları, ben de aynı hallere gireceğim diye bunlar düşünülür, tefekkür edilir. Cenazeye dua edilir. Dua edilir. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Yok, yanlış. Kurala aykırı. Cenaze namazı sessiz, cenaze merasimi sessiz icra edilir. Cenazeyi götürürken bağırıp çalmaz, tekbir getirilmez, salavat getirilmez, nara atılmaz, slogan atılmaz, dinen arz ediyorum. Ötekileri karışmıyorum. Ama yanlış, dinen yanlış nümayiş yapmak. Tefekkür halinde Yahya Kemal Beyatlı bile ne güzel belirtti. Sessiz gemi. Adam o kadar güzel ki etrafında binlerce şeysi var. Seveni var. Deniz gibi her taraf dolmuş sevenleriyle. Son görevimizi yapalım diye şimdi cenaze namazına neye katılmamızın gerektiğini dair şeyler de okuyacağım şimdi. Hadis okuyacağım. Katılmak bu Uhud'da da sevap kazanmanın ötesinde çok karlı bir iş. Çok karlı bir iş. Adam eğer çok güzel adamsa hepsini affediyor Allah. O güzel kulunun hatırına cenazeye katılanların hepsinin günahını siliyor. Şimdi hadis okuyacağız. Ona dair. Yani öteki müjdelerden başka bu da var. Onun için güzel adam, büyük alim, tamam katıl. Sen de günahını affettirmek için ama sessiz. Onun için Yahya Kemal böyle kalabalık cemaati olanı önünde denizdeki gemiye benzetiyor taputu. Sessiz gemi diyor. İslam cenazesi böyle götürülür. Sessiz gemi. Bakın bizim şairimiz bile böyle söylüyor. Ben de hoca olarak size diyorum ki dinen nümayiş yapmak, tekbir getirmek, salavat getirmek, yüksek sesle zikretmek meşru değildir. Yeri değildir. Tefekkür var orada. Sessiz olacak dini kitaplardan size bunları arz ediyorum, aktarıyorum. Evet. Buhari'de Rabi' Hazretlerinden nakledilmiş. İze sallav ala cenazetin, müminler bir cenazeye namaz kıldıklarında fesnev hayran, hayırlı adamdı, çok iyi insandı derlerse yakulu rabbu, Allah Zülcelal Hazretleri şöyle buyurur: ecestu şehadetehum fîmâ ya'lemûne, bunların iyi dedikleri güzel işlerindeki şahitliklerini kabul ettim. Kabul ettim, infaz ediyorum. Ve gafartu lehu mâ lâ ya'lemûn, bilmedikleri, söylemedikleri taraflarını affettim, sildim der. Buhari hadisi efendim. Buhari hadisi. Onun için ölen adamın cenazesinin arkasından Allah rahmet eylesin ama şöyle şöyle de yapardı hani, ha karıştırdı. Yo yo söyleme ya. Yarın sen de oraya konacaksın. Sen de onların eline düşeceksin. Bugün böyle, yarın böyle. Men dakka dukka. Sen kimse ölen müminin arkasından kötü konuşma. Yoksa senin arkanda da böyle böyle şeyler de çeviriyor derler. Efendimiz ne güzel güzel söylüyor. Üskürü mevtaküm bil hayır. Ölülerinizi mümin, ölüleriniz, mümin ölüleri hayırla anın. Anamayacaksınız. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil ahir, Allah'a ve ahiret gününe inanan felyekul hayran, ya hayır söylesin, söyleyemeyeceğim, gelmiyor içimden, felyeskut, yoksa sus, söyleyemiyorsak sus, söyleme yahu. Yarın senin sanki kötü tarafların yok mu, sıra sana gelecek, işte bu, bugün sana yarın bana, düşün, aleyhinde konuşma arkasından, tapudun adını aratıp durma, tefekkür et. O günlere hayırlısıyla yetiştir beni, akıbetin hayırlı ya Rabbi diye dua et bağırıp çağırmadan. Bu hadis-i şerifi Buhari Rabi Hazretlerinden Ebu Hureyre'den İbn-i Neccar nakletmiş. Allah onlardan razı olsun.